Zaszczepimy się. / Loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 16 dzień sierpnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pogoda znów da się we znaki, synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Ostatnie działania Izraela są podyktowane wewnętrzną walką polityczną w tym kraju, ocenia wiceszef polskiej dyplomacji Piotr Wawrzyk. Rosja podtrzymuje swoją decyzję, by pozostawić w Kabulu część personelu swojej ambasady. Na wschodzie, południu i w centrum kraju spodziewane są dziś burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dyżurny synoptyk IMGW Piotr Ojrzyński radzi, by śledzić komunikaty pogodowe, bo sytuacja będzie dziś dynamiczna. Póki co mamy jeszcze do czynienia z gorącą, taką zwrotnikową masą powietrza na przeważającej części kraju, natomiast już od zachodu nasuwać się będzie front chłodny związany z niżem z nadpołudniowej Skandynawii i w związku z tym frontem, ale też w tej ciepłej masie powietrza będą tworzyć się burze. Głównie południowa i wschodnia część kraju jest narażona na te zjawiska. Więcej o pogodzie, jaka czeka nas przez najbliższe godziny, tuż po serwisie. Teraz krótko dzisiejszy raport epidemiczny. Badania potwierdziły 128 nowych zakażeń koronawirusem. Nie zmarła żadna osoba z COVID-19, podało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych infekcji, 26 przypadków, wykryto w Wielkopolsce, najmniej, bo tylko jedno, w województwie świętokrzyskim. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk uważa, że działania Izraela nacechowane niechęcią do Polski i Polaków są wynikiem wewnętrznej walki politycznej w tym kraju. Komentując decyzję o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie i wypowiedzi izraelskiego ministra spraw zagranicznych, który zasugerował antysemickie działania Polski, Piotr Wawrzyk ocenił, że podstawą tych działań jest wewnętrzna sytuacja Izraela, niestabilność rządu i być może nowe wybory w tym kraju. W Izraelu mamy bardzo niepewną sytuację właśnie polityczną, stąd tak ostre głosy mające zjednać opinię publiczną izraelską dla tych osób, które takie głosy wyrażają. Jeżeli ma się problemy wewnętrzne, to zwykle jest tak, że najłatwiej jest osiągnąć sukces w postaci poparcia opinii publicznej, eskalując jakiś problem międzynarodowy. Jak dodał wiceminister Piotr Wawrzyk, z taką sytuacją mamy do czynienia teraz, bo nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która uniemożliwia po 30 latach podważanie wydanych decyzji, nie odbiera potomkom ofiar Holokaustu prawa do odszkodowań za poniesione straty, jak twierdzi strona izraelska. Z jednej strony my nie zamykamy drogi dochodzenia odszkodowań, więc w drodze postępowania cywilnego nadal ofiary Holokaustu i dzieci będą mogły dochodzić swoich racji. My tylko zamykamy możliwość ubiegania się o zwrot w naturze, czyli tej reprywatyzacji, a przede wszystkim tym, co miało miejsce w Warszawie, tej dzikiej reprywatyzacji. W sobotę izraelski minister spraw zagranicznych Jair Lapid oświadczył, że nowy ambasador Izraela nie pojawi się z zaplanowaną na najbliższe dni wizytą w Warszawie. Rekomendował też ambasadorowi Polski w Izraelu, Markowi Magierowskiemu, który przebywa w kraju na urlopie, by pozostał w Polsce. Władze w Warszawie poinformowały, że nie planują zmiany ambasadora. Rosja ewakuuje z Afganistanu tylko część personelu swojej ambasady. Pełnomocnik prezydenta Rosji do spraw Afganistanu Zamir Kabułow w rozmowie z radiem Echo Moskwy przypomniał, że talibowie wcześniej zapowiadali, iż zagwarantują bezpieczeństwo rosyjskiej misji dyplomatycznej. Rebelianci kontrolują większość regionów Afganistanu i stolicę Kabul. Jutro ambasador Rosji Dmitrij Żyrnow ma spotkać się z przedstawicielami Talibanu. Więcej o tym w korespondencji Macieja Jastrzębskiego. Rosja nie podjęła decyzji o zamknięciu swojej ambasady w Afganistanie. Według Zamira Kabułowa ewakuowanych zostanie tylko część pracowników. Pomocnik prezydenta Rosji poinformował, że w Kabulu pracuje około 100 Rosjan. Dodał również, że kilkaset osób, które miały podwójne obywatelstwo, zostało już ewakuowanych w ubiegłym roku w związku z pandemią koronawirusa. Zamir Kabułow przypomniał, że jutro rosyjski ambasador w Afganistanie, Dmitrij Żyrnow, spotka się z przedstawicielami Talibanu. Rozmowa ma dotyczyć konkretnych działań, które rebelianci zamierzają podjąć, aby zapewnić ochronę rosyjskiej ambasady i jej pracowników. Kabułow podkreślił, że władze w Moskwie nie zamykają placówki w Kabulu, ponieważ nie ma potrzeby. Wyjaśnił, że rosyjskie władze 7 lat temu nawiązały kontakt z talibami, zdając sobie sprawę, że ruch ten będzie odgrywał znaczącą rolę w Afganistanie. Jednak zastrzegł, że Rosja ma plan B. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Bociany przygotowują się do odlotu. W Podlaskim stada tych ptaków można zobaczyć na łąkach, m.in. w okolicach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Niestety. Każdy na niego czeka na wiosnę, cieszy się, jak go widzi pierwszy raz. Natomiast na jesieni robi się smutno, bo wiadomo, że będzie jesień. No to wiadomo, że koniec lata nieuchronnie się zbliża, także smutno, pewnie, że smutno. Według mnie to jeszcze trochę, jeszcze z tydzień, może dwa tygodnie nawet, jak wszystko w przyrodzie się opóźniło, to może bociany również opóźniają wylot. Mamy połowę sierpnia, to jest doskonały czas na obserwację właśnie bocianów, czy stad bocianów, tak zwanych sejmików. Łukasz Krajewski z Biebrzańskiego Parku Narodowego. To są stada bocianów, które zbierają się przed odlotem, by wspólnie żerować. One potrzebują uzupełnić dużo energii, zgromadzić ją przed wędrówką, która zajmuje im prawie 2 miesiące i 10 tysięcy kilometrów nawet potrafią przelecieć, więc muszą zgromadzić dużo energii i w związku z tym muszą dużo żerować. Na pewno przykro, wiadomo, tak? Jest taki symbol w końcu naszego lata i dają nam wyraźny sygnał, że mamy już końca. I tym sympatycznym akcentem kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak jak mówiliśmy parę minut temu, zagrzmi i popada. W zdecydowanej większości kraju miejscami burzą może towarzyszyć grad. Lokalnie, zwłaszcza we wschodniej Polsce, spadnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Jeszcze intensywniejsze burze przejdą w nocy przez wschód kraju. Na termometrach od 24 stopni nad morzem do 30 na południowym wschodzie. Jutro przyjdzie ochłodzenie. Temperatury w całym kraju będą oscylowały wokół 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 7 minut po 12. Trójka do trzeciej. Olga Szuczko, Monika Suszek, Stanisław Perzyna przy telefonie, Mateusz Drozda. Dzień dobry. Ja też to w sobie mam, bo na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę nienormalny dziki plan. Plan w trójce, 10 minut po 12, a może przedsięwziąć dobry plan i oddać krew? Jestem honorowym dawcą krwi. To była pierwsza rzecz, jaką zrobiłam, jak odebrałam dowód osobisty. Poszłam oddać krew. W tym momencie mam oddane 6750 ml i idę dzielnie dalej. Na razie mam odznakę zasłużonego dawcy krwi trzeciego stopnia, czyli ją najniższą. I będę do tego zachęcać, bo nie boli i można zrobić coś dobrego dla innych potrzebujących osób. Nie tylko doraźnie, ale regularnie. Także to ból krwiodawcy. Super, dziękujemy, gratulujemy i prosimy o jeszcze 227 trójek. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment. Jest, było cię na to stać. Teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Ja mówię Hejnał, państwo na pewno dopowiadają Kraków. Tak, bo to skojarzenie jak najbardziej jest prawidłowe i pewnie pierwsze, które rodzi się w głowie, ale sam Hejnał, inaczej Hajnał albo Hajnał pewnie dokładniej mówiąc, i Ejnał to sygnał muzyczny na przykład o charakterze uroczystej pobudki, oznajmienia godziny lub pożaru. Hejnał warszawski natomiast, grany z wieży zamkowej, przypomina o ważnych rzeczach, o dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej, o pożarze zamku, było to 17 września 1939 roku i o zatrzymaniu się wskazówek zegara w wieży o godzinie 11.15, dlatego może możemy o 11.15 w Warszawie wysłuchać takiego oto hejnału. Oczywiście to fragment warszawskiego hejnału. W ponad 100 miastach w Polsce w samą południe lub o poranku możemy usłyszeć miejskie hejnały. One się między sobą różnią, a bardzo są ciekawe. Jeśli hejnał ma 100 lat albo więcej, to oczywiście piękna rzecz, która mówi o tożsamości, o tym, co się z nami, mieszkańcami danego miasta działo i ta muzyka nam towarzyszy. Natomiast jeśli miasto nie miało hejnału, to można taki hejnał stworzyć. W Tomaszowie Mazowieckim, o proszę, stworzono nawet na 3 trąbki jest gra. I słyszany. Prawda, że piękna harmonia i to... Ta melodia, która się tak ładnie rozchodzi i kończy. Tomaszu Mazowieckim o taki hejnał. Haha, które miasto teraz zazdrości? Proszę muzyków miejskich, aby siedli teraz gdzieś tam przy papierze nutowym i wymyślili nowy hejnał. O hejnałach więcej. Ciekawy to temat. Mam nadzieję, że Państwa zainteresuje. Jeśli ktoś z Państwa ma taką melodię swojego miasta nieznaną, a na przykład chce zanucić, to jakąś nagrodę będę musiał wymyślić do takiego śmiałka. Albo zagrać na trąbce, bo wiadomo, hejnał to trąbka. I nie tylko Kraków. 16 minut po 12 to trójka do trzeciej. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't want your hand this time. When I thought I reached the bottom.

myślę, że to jest już ma wątek historyczny, podłoże historyczne, nawiązuje do dawnych czasów, a poza tym przybliża nam Lublin jako kulturę, jako dziedzictwo tego regionu, jako piękne miasto Lublin, które w takich tradycjach się wyraża. Nie tylko w Hejnale, ale jeszcze we wszystkich zabytkach, które widzimy, obserwujemy. To sympatyczna tradycja. Jesteśmy z Zielonej Góry, tam nie grają. No, nie ma takiej tradycji niestety. Jedyna taka tradycja, którą też znamy, to Kraków. W Poznaniu są koziołki, które się trykają zawsze o 12. Bardzo fajna tradycja. Robi klimat. Na pewno zwraca uwagę i przechodnie czy też turyści kierują swój wzrok i patrzą, co tam się dzieje. Bardzo spodobało, bo jest sam muzyk. Bardzo dobry. I to potrzebne dla miasta. Tak. Każde miasto powinno mieć coś swojego takiego muzycznego albo swój gimn. Hejnał jest jednym z takich symboli miasta Lublin. Aleksander Furtak z Muzeum Historii Miasta Lublina. Sama historia Hejnału w Lublinie o tyle jest skomplikowana, że grany był z przerwami. Przerwa, która nastąpiła jako pierwsza, to jest koniec XIX wieku i Hejnał po raz kolejny zaczął być grany w roku 1915, kiedy do Lublina wkroczyły wojska austriackie. Natomiast po 1915 Hejnał grany był do roku 1918. Później tą ideę zarzucono i dopiero w końcówce lat 30. Hejnał zaczął być grany ponownie. W czasie okupacji znowu mamy okres przerwy, kiedy zakazano grania Hejnału. Obecnie Hejnał grany jest od roku 1991. Przez wiele lat w Lublinie Hejnał grał pan Onufry Koszarny. Od tego właśnie Hejnału kanclerz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Hejnałów Miejskich w Lublinie Alicja Dec. Pojawiła się myśl, przywołuje nazwisko pana Władysława Grzyba, to była barwna postać, to był jedyny i jako ostatni krzykacz w Polsce. I on wtedy zaproponował, a może byśmy wprowadzili przegląd Hejnałów. Zaczęło się szukanie Hejnałów, czy są w Polsce w ogóle odgrywane, czy my jesteśmy takim prekursorem. Okazuje się, że są. I rozpoczął się pierwszy przegląd Hejnałów. Na ten pierwszy przegląd Hejnałów to przyjechało 12 miast i tak od pierwszego Hejnału, to jest Kraków, Płock przez wszystkie lata. U nas z Lubelszczyzny to od pierwszego Hejnału jest Lubartów i Zamość. Dosyć wyjątkowa, ta jest praca specyficzna. Miejski hejnalista Piotr Ścibak. Ponieważ nie możemy się do niej spóźnić nawet minuty, bo jeżeli jesteśmy już po minucie, to wiadomo. Na pewno to jest, się odczuwa taki obowiązek i zobowiązanie, jeżeli się podjąłem tej pracy, no to Hejnał musi być zagrany. Mimo wszystko mi się waliło, paliło, Hejnał musi być zagrany zawsze o 12. Czyli w Zielonej Górze nie grają. Ciekawe, jak w Jelenie jest i w innych miastach. Kto z Państwa słyszał o poranku Hejnał? Ten jest szczęśliwcem, tak uważam. Proszę się pochwalić. 227 trójek, albo kto z Państwa chciałby, aby taki Hejnał był grany w jego mieście, miasteczku, czy nawet na wsi, jeśli taka możliwość jest. A teraz tak na zachętę jeszcze raz, trzy trąbki Hejnał, skomponowane przecież niedawno, bo chyba rok temu, w Tomaszowie Mazowieckim. No pięknie pod niebo się ta melodia unosi, prawda? Chyba kwarta zawsze musi być na początku, później piękna progresja. To taka podpowiedź dla kompozytorów. No to 3, 2, 1, piszemy Hejnał, drodzy Państwo. 29 minut po 12. Oh, I'm Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W którym mieście w Polsce rozbrzmiewa jeszcze uroczy hejnał o poranku bądź w południe? Chciałem powiedzieć, że w Olsztynie mamy piękny hejnał, jest to wygrywana melodia hymnu w armii, o warmię moja miła i codziennie właśnie o 12 można go usłyszeć. Ciekaw jestem, jak brzmi hymn w armii, o warmię moja miła. Warmia, piękny region, również nieco taki zawłaszczony przez Mazury, prawda? Nie wiem, czy jakiś mazurski hymn jest, ale tam to pewnie szanty bardziej niż hymn w armii moja miła. 227 trójek, jeśli ktoś z Państwa jeszcze wysłuchuje o poranku bądź południe hejnału, o czym my nie wiemy, to proszę dać znać. Najlepiej zagrać na trąbce albo zaśpiewać, ale można też opowiedzieć oczywiście. Trójka do trzeciej. A tymczasem na zegarkach 12.37. Resocjalizacja poprzez pracę. Pięknie brzmi. Osadzeni chcą pracować i to bardzo chcą pracować, okazuje się, bo najnowsze dane dotyczące pracy osadzonych właśnie opublikował Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie. Wynika z nich, że średnia powszechność zatrudnienia w roku 2021, czyli bieżącym, to prawie 46%. I tak, w areszcie śledczym w Lublinie ponad 30 osadzonych pracuje w firmie specjalizującej się w branży chemicznej. Jak wygląda zatrudnienie w więziennej rzeczywistości? O tym Liliana Karczmarczyk już teraz z Radia Lublin. Praca jest taka wiewiórkowa, ja bym nazwała, ponieważ my pakujemy takie kosteczki zapachowe, które używamy wszyscy na co dzień. Można się domyśleć w jakie miejsce, ale pakujemy je po prostu w takie plastikowe pojemniczki. Również zajmuję się przy stanowisku pakowaniem takich aerozoli zapachowych. Więc tak naprawdę jest to praca fizyczna, ale jednocześnie praca sprawdzająca, jak szybko potrafimy pracować, jak szybko potrafimy się odnaleźć, ponieważ tu też liczy się szybkość i jakość pracy. Kapitan Rafał Paczas, wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych i biblioteki Aresztu Śledczego w Lublinie. Osadzeni bardzo chcą pracować, bo to daje im liczne korzyści. Także jest ta kwestia ekonomiczna, czyli zarobkowanie, bo jakby część osadzonych pracuje odpłatnie. No i dodatkowo na koniec kary otrzymują środki pieniężne, które zarobili, tak zwaną kasę żelazną, na ten początkowy etap readaptacji. Tak by nie było to tak, że wychodząc na wolność są pozostawieni bez środków pieniężnych, no co znacząco utrudnia ten powrót. Słomiński Patryk. Duża część osób pochodzi z różnych środowisk. Nie wszystkie panie są chętne i chcą się dostosować. Trochę to trwa, żeby dopracować to tak naprawdę do takiego efektu końcowego, który byłby dla mnie i dla mojej firmy zadowalający, ale jest to osiągalne. Finalnie jest okej. Jak na każdym procesie, trzeba delikatnie popracować. Jestem bardzo zadowolona, że w ogóle w areszcie śledczym jest możliwość pracy, wyjścia z oddziału, jakby takiego wyjścia ze strefy zamknięcia do ludzi z wolności, bo tutaj nasz pan kierownik jest z wolności, to jest tak naprawdę odbicie się od tej takiej innej rzeczywistości i skupienie się na pracy, która pomaga po prostu nie myśleć o tych złych rzeczach, tylko czasami uśmiechnąć się i podnieść gdzieś sobie też humor na cały dzień. Przede wszystkim odciążenie moich rodziców i rodziny w ogóle od utrzymania mnie. Skupienie się na pracy odwraca tak jakby uwagę od tamtych, załóżmy, zamartwiania się o takich jakichś innych myśli, co się dzieje na zewnątrz, co będzie dalej ze sprawą. Możliwość pracy tutaj, no powiedzmy, no podbudowała mnie też psychicznie, bo siedzenie cały dzień na oddziale, no to jednak no nie jest łatwe. Poczucie takiego normalnego życia, bo wychodzimy normalnie do pracy na 8 godzin, dostajemy wypłatę. Co za tym idzie, znacznie muszę prosić rodzinę o pieniądze na wypiskę, bo robię sama zakupy, więc nie obciąża mi dodatkowo. W 8 naszych jednostkach podległych dyrektorowi okręgowego służby więziennej w Lublinie. Ogółem wykonujących pracę to ponad 1500 osób. Kapitan Edyta Radczuk, rzecznik prasowy dyrektora okręgowego służby więziennej w Lublinie. Co branża i spożywcza, i chemiczna, i przemysłowa, i budowlana, i metalowa, ale także branża meblarska. Nasi osadzeni pracują na stanowiskach zarówno wymagających kwalifikacji zawodowych, jak i są zatrudniani jako pracownicy niewykwalifikowani. Na przykład w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój przeprowadzamy szkolenia na stanowiskach takich jak brukarz, glazurnik, nowoczesne wykańczanie wnętrz. Wykonują też pracę nieodpłatną na rzecz urzędów gmin, na rzecz domów pomocy społecznej. Starszy chorąży Dońka Anna. Na co dzień pełnię służbę w areszcie śledczym w Lublinie i zajmuję się zatrudnieniem osadzonych. Kontrahent może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie. I jest to 35%. Nie da się ukryć, że przynajmniej część z naszych podopiecznych jest osobami, które nigdy tak naprawdę nie pracowały. One dopiero tutaj uczą się tej systematyki, uczą się uczciwości w podejściu do obowiązków, uczą się tego, że nie ma nic za darmo, że żeby mieć, trzeba dać też coś od siebie. No i też to, że osadzeni budują też pewną pewność siebie, bo bez tego też trudno im wrócić. Wiedzą, że coś potrafią, wiedzą, że coś umieją i że wracając na wolność, będą sobie w stanie poradzić w pracy. Ciekaw jestem, jakie są efekty już po wyjściu na wolność osadzonych, którzy pracowali. Czy rzeczywiście są pewni siebie w tym pozytywnym sensie, czy potrafią pracować, bo jeśli nigdy w życiu nie opracowali, to ta praca w więzieniu jakoś ich wyposażyła w takie umiejętności społeczne na przyszłość? Znak zapytania zostawiam, bo temat chyba trudny i kontrowersyjny. Ale to już gitara piękna, akustyczna w tle, więc... za 19 minut 13 w Trójce. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. I said, hey, what's going on? And I say, trying to get up that great big hill of hope for a destination. Bez wątpienia największy hit What's Up, wydany w 1993 roku, pochodzący z płyty Bigger, Better, Faster, More, wydanej w 92. Dzięki tej piosence zespół zaistniał w świadomości milionów słuchaczy i stał się jednym z najbardziej znanych zespołów jednego przeboju. 93. rok, wszyscy znali tę pieśń, prawda? I każdy nucił. Drugi album nie ujrzał światła dziennego, a w 96. Linda Perry, wokalistka, rozpoczęła karierę solową. Smutna historia takich zespołów jednego przeboju. Ale nie smucimy się. 12.47, w Trójce czas na prozę. Już teraz. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Gdańsk i korytarz. Fragment szósty. Jeżeli jest w Europie jakieś bardziej niemieckie miasto niż Gdańsk, to jeszcze go nie znalazłem. Stare miasto to majstersztyk w swojej kategorii. Dobrą godzinę stałem na moście spinającym brzegi Motławy, zafascynowany życiem toczącym się obok mnie i pode mną. Po lewej ręce miałem szereg starych domów ze szczytowymi dachami, a perspektywę wieńczył wiekowy żuraw, który dzielnie pełnił służbę przez wiele stuleci. Naprzeciwko wznosił się rząd szachulcowych spichrzów, niewiarygodnie wprost malowniczych. Zacząłem jeździć po okalających je uliczkach. Niektóre z nich były nieprawdopodobnie wąskie. Niektórymi zaś biegły tory kolejowe doprowadzone pod tylne drzwi spichlerzy. Na widok nadjeżdżającego pociągu inne pojazdy muszą ustąpić z drogi, tak więc z niepotrzebnym niepokojem zawróciłem spiesznie na most. Maniak okazjonalnych fotek oszalałby w Gdańsku, usiłując robić po dwa zdjęcia naraz. Tyle atrakcyjnych ujęć prezentuje się na każdym kroku. Nad samą Motławą można by zrobić dobry tuzin fotografii. Skrzętne życie na rzece, niewielkie łodzie parowe, pinasy, trampy oceaniczne i krzepkie holowniki ciągnące sznury wielkich barek na tle kamienic ze szczytami, które w średniowieczu były rezydencjami możnych kupców, lub też lśniących bielą i czernią spichlerzy reprezentujących niegdyś bogactwo Gdańska. Oniemiałby z zachwytu, wędrując wąziutkimi uliczkami starego miasta, Frojengasse i Langasse, przy których po obu stronach stoją zachowane w idealnym stanie kamienice z wydzielonymi elewacjami, tarasami, okazałymi fryzami na ścianach i rzeźbionymi głowami zdobiącymi przedproża. Dekoracyjność jest wyróżnikiem gdańskiej architektury. Wiktorianie stawiali we frontowych oknach aspidistry, natomiast dawni gdańszczanie dodawali do budynku balustradę albo ozdobne schody. Jeżeli zaś ograniczenia przestrzenne na to nie pozwalały, inkrustowali fasadę rzeźbionymi ornamentami. Gdyby pominąć fakt, że mieszkańcy tych domów nie są już patrycjuszami, a zwykłymi ludźmi noszącymi gotową konfekcję, ulice te w swojej istocie nie zmieniły się w ciągu ostatnich 300 lat. Niemniej intrygują liczne pozostałości dawnych fortyfikacji. W dobrych kilku miejscach szeroka ulica musi się stosownie zwęzić, by móc się wcisnąć w starą, ostrołukową bramę przejazdową, którą flankują potężne wieże. Nawet maleńkie wagoniki gdańskich tramwajów z najwyższym trudem się przepychają przez te frapujące, lecz mało praktyczne ostańce. W mieście słychać głosy nalegające, by je zburzyć, lecz szczęśliwie nikną one ze szczętem wśród protestów o wiele bardziej romantycznie nastrojonych obywateli. Niektóre z większych budowli w Gdańsku przyciągają uwagę. Ratusz głównego miasta na końcu imponującego Langermarkt zdobi pełna gracji wieża. Arturshof, obecnie użytkowany jako giełda, ma przepiękną salę zgromadzeń, jednak główna świątynia gdańska, której patronką jest Maria Panna, raczej rozczarowuje. Ma imponujące rozmiary. Po londyńskiej katedrze świętego Pawła to największy kościół protestancki w Europie. Jednakże jest on niedokończony. Jego główna wieża raptownie się urywa, a pokrywa ją prowizoryczny dach, który pozostaje prowizoryczny od jakichś 400 lat. Budowla powinna była wywrzeć na mnie daleko większe wrażenie, ale z nieznanych powodów nigdy nie podniecało mnie architektoniczne piękno wyrażone w czerwonej cegle. Marienkirche w Gdańsku składa się bez wątpienia z czerwonej cegły i niczego poza nią. Monotonie przełamują jedynie spiczaste narożne wieżyczki, których styl jaskrawo kontrastuje z pospolitością zwalistej budowli. Wnętrze imponuje jedynie ogromem, gdyż poza tym jest surowe i zdumiewająco ciemne. Pozostaje dla mnie zagadką, jak nawet przy zapalonych światłach wiernym udaje się czytać tekst modlitw i hymnów. Kryje się tam jeden tylko niezwykły skarb. Obraz sądu ostatecznego, autorstwa artysty nazwiskiem Memling. Nigdy o nim nie słyszałem, co wszakże o niczym nie świadczy, bo jak już nieraz wyjaśniałem, wykazuje niestety bolesny niedostatek wiedzy i gustu artystycznego. Rozbawiła mnie jednak historia tego dzieła. Powstało w Brugi w XV wieku, a przeznaczone było dla kościoła we Florencji, lecz w drodze do świętego przybytku zostało skradzione przez gdańskich piratów, którzy przywieźli je do domu i ofiarowali miejscowej świątyni. Ta zaś nie miała najmniejszych skrupułów przy akceptacji prezentu. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Proza w Trójce wraca jutro o tej samej porze. Pogasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Spłomieni tylko szary dym, niech teatr gra. Póki życie. Choć przychodzi moment na zwątpienie i na ból, chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Spłomieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie. Za 5 minut 13 serwis Trójki, no próbujemy, może odpali teraz. Prawie, prawie. Ach, jeszcze raz. Oczywiście rozrusznik i ssanie tu było, prawda, po prawej stronie fotela. Wiemy, co to za sprzęt jeżdżący. Więcej na ten temat po 13 w Trójce do 3. A wiemy, wiemy. No to jak wiemy, to proszę powiedzieć. 227 trójek. Później chyba rozrusznik już był normalnie w stacyjce, prawda? Ale to był nowszy model. Ten, co miał rozrusznik i ssanie po prawej stronie, to miał taki piękny licznik. Jeden taki półkolisty. A wszystko się do niego mieściło. I dwoje dzieci, i torba na wakacje, i mama, i tata z przodu, oczywiście. Yeah.